opadach, na przykład na drogach, mogą się tworzyć duże rozlewiska, ostrzega Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Jeżeli podróżujemy samochodem, musimy zachować szczególną ostrożność, czy w jakichś miejscach na drodze nie gromadzi się ta woda, ponieważ nigdy nie wiemy, co jest pod powierzchnią tej wody. Na szczęście po weekendzie wróci słoneczna, ciepła pogoda i to na dłużej. Wyjątkowo napięte relacje na linii Berlin-Waszyngton z powodu nowej afery szpiegowskiej. Jak dotąd wpadło dwóch niemieckich urzędników, którzy byli agentami USA. W reakcji niemieckie władze zdecydowały o wydaleniu z kraju przedstawiciela CIA przy amerykańskiej ambasadzie w Berlinie. Decyzja zapadła po posiedzeniu Parlamentarnej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Berlin wysyła w stronę Waszyngtonu wyraźny sygnał niezadowolenia. Rzecznik niemieckiego rządu podkreślił, że współpraca z sojusznikami musi bazować na wzajemnym zaufaniu. W ostatnich dniach niemieckie służby zatrzymały dwóch obywateli Niemiec podejrzanych o działalność agenturalną na rzecz Stanów Zjednoczonych. Jeden z zatrzymanych to pracownik niemieckiego wywiadu, drugi Ministerstwa Obrony. To kolejny skandal wystawiający na próbę relacje niemiecko-amerykańskie. Pod koniec ubiegłego roku Niemców niezwykle zirytowała wiadomość o tym, że Amerykanie podsłuchiwali rozmowy telefoniczne niemieckiej kanclerz. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niełatwo będzie postawić przed sądem byłego króla Hiszpanii. Juan Carlos został właśnie objęty immunitetem. W trybie pilnym Senat w Madrycie przyjął ustawę, która przewiduje, że po abdykacji, za ewentualne przewinienia, król będzie odpowiadać jedynie przed Sądem Najwyższym. Zgodnie z hiszpańską konstytucją podczas sprawowania władzy Juan Carlos był w obliczu prawa nietykalny. 2 czerwca król się podał do dymisji i utracił te uprawnienia. Aby mógł je szybko odzyskać, rząd włączył ustawę o nadaniu immunitetu do opracowywanego prawa dotyczącego administracji publicznej. Opozycji nie spodobały się tempo prac i treść dokumentu, jednak mająca większość parlamentarną Partia Ludowa odrzuciła wszystkie proponowane poprawki. Nie pozwolili nam nawet wypowiedzieć się na temat projektu. Wprowadzili immunitet jak pasożyta, skarżył się jeden z deputowanych Zjednoczonej Lewicy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Warszawiacy wyjątkowo zadowoleni z życia w stolicy. Aż 91% biorących udział w badaniu w ramach projektu Szczęśliwe Miasta uznało, że dobrze im się żyje w aglomeracji warszawskiej. Badania przeprowadzono na zlecenie jednej ze światowych firm branży budowlanej. Jej przedstawicielka Magdalena Kicińska przedstawia największe plusy i minusy stolicy. Warszawiacy przede wszystkim lubią w Warszawie możliwość rozwoju swojej kariery zawodowej. To jest ponad 50% odpowiedzi. Są też rzeczy, które nam przeszkadzają. Przede wszystkim hałas, zanieczyszczenie powietrza, ale bardzo się cieszymy, że jest zielono, że jest bezpiecznie. Socjolog Tomasz Sobierajski zwraca uwagę na inny element badania, że warszawiacy w stolicy nie czują się samotni. Ponieważ problemem wielkich miast jest poczucie samotności i w przypadku takich miast jak Chicago czy Rio de Janeiro aż 2/3 badanych podkreślało, że czują się samotnie. Natomiast w przypadku Warszawy to była tylko 1/3. Podobne badania przeprowadzono m.in. w Madrycie, Paryżu czy Bombaju. Najlepiej swoje miasto ocenili mieszkańcy 5-milionowego chińskiego Chongqing. To był Serwis Trójki. Teraz będzie jak zwykle po serwisie o 7:00 sport. Krzysztof Łoniewski. To już pewne. Marcin Gortat podpisał nowy kontrakt z dotychczasowym pracodawcą Washington Wizards. Za 5 lat gry dla czarodziejów zainkasuje, uwaga, okrągłe $60 milionów. To najlepszy dzień w moim życiu, napisał na Twitterze nasz koszykarz. Pan też by tak napisał, panie Wojtku? Wie pan, 60, ja bym się jeszcze potargował. Też mi się tak wydaje. A skoro o grubej kasie mowa, to na zarobki nie będzie narzekał też tyle, że w Arsenalu Londyn Alexis Sanchez, napastnik reprezentacji Chile, za każdy tydzień gry w barwach kanonierów otrzyma przelew na 140 tysięcy funtów. Barcelona z kolei na tym transferze miała zarobić 42 miliony euro. O takich pieniądzach nawet nie śnią w Lechu Poznań. Od wczoraj wiedzą za to, że pierwszym rywalem kolejorza w eliminacjach Ligi Europy będzie JK Nome Kalju z Estonii, a sam Lech przed meczem z Estończykami formą nie grzeszy. W ostatnim sparingu przegrał 0-1 z Zagłębiem Lubin. Pierwszego przeciwnika w eliminacjach Ligi Europy poznał też Ruch Chorzów. Niebieskim przyjdzie się zmierzyć z FC Vaduz z Liechtensteinu. A w Tour de France wczoraj spodziewano się popisów sprinterów i tak rzeczywiście było. Zwyciężył Niemiec. Andre Greipel, nasz Michał Kwiatkowski, też miał chrapkę na etapowe zwycięstwo, na tyle dużą, że kilometr przed metą oderwał się samotnie od peletonu, po kilkuset metrach został jednak doścignięty. Na trasie leje, szaro, buro, złote pola żyta giną we mgle. Na starcie ucieka 4 wspaniałych pozostałych mają 4 minuty przewagi, która gwałtownie spada do 2 minut. Mnóstwo kraks, wielu kolarzy wycofuje się. Porozbijane głowy, połamane obojczyki i rozbite kolana. Leje 13 kilometrów z czwórki, zostaje Hiszpan Mate. Strugi deszczu mieszają się z potem. Peleton rozpada się na 2 części. W tej pierwszej Nibali, Contador, Sagan, Kwiatkowski. Za nimi 20 sekund druga grupa. Kittel z tyłu. Kwiatkowski wyskakuje do przodu. Ciężko pracuje, głowa wtulona w ramy roweru. Kwiatkowski jednak nie daje rady. Meta, sprint. Niemiec Greipel wygrywa w Reims, gdzie koronowano król Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem wielkiej pętli jest nadal Włoch Vincenzo Nibali. Kwiatkowski też bez zmian na świetnym 4. miejscu. Trochę nie mogę sobie wyobrazić wtulania głowy w ramę. No to nie jest takie przyjemne wtulenie, bo tam poduszek raczej nie ma. No właśnie, ale... A może to jakiś pomysł? Zobaczymy. A chyba, że damka nie ma ramy, to wtedy można... Można się lepiej przytulić. Bardziej się schylić. Proszę Państwa, prognoza i od razu wyjaśnienie. Otrzymałem wyjaśnienie podpisane RG, sieć obserwatorów burz. To wyjaśnienie dotyczy różnicy między gwałtowną a niegwałtowną burzą. Mianowicie RG pisze, że gwałtowna burza to taka, która niesie grad powyżej 2 cm i lub wiatr powyżej 90 km na godzinę. No więc mam naukowe wyjaśnienie tej kwestii. A te burze no, są spodziewane. Ale od początku. Dziś przez cały dzień słońce właściwie będzie tylko na Pomorzu i Wybrzeżu. W pozostałych regionach pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Możliwe, teraz uwaga, gwałtowne burze, głównie na południu kraju. Wiatr, no taki tam umiarkowany, północno-wschodni, w czasie burz oczywiście w porywach dużo szybszy. No i co mu tu mam jeszcze? Aha, ciśnienie. Dawno tego nie podawałem. W południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No a temperatura? Suwałki, Białystok najniższa, 20. Kraków, Bielsko-Biała 21, Lublin, Przemyśl 22, Warszawa, Łódź, Trójmiasto 23, Opole, Jelenia Góra 24, Toruń, Grudziądz 25, Szczecin, Poznań 26. Ani jednej nazwy nie przekręciłem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko 3 dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina jest 7:11, pora na piosenkę dnia. I co teraz? To nie jest to, że ja nie wiem, tylko taki jest tytuł tej piosenki dnia. So now, what the shins? To była piosenka dnia, 7:15 już jest. Troszkę nam się chmurzy tutaj niebo, czyli prognoza chyba była trafna, że słońce owszem, ale też chmury i zobaczymy jak z tymi burzami. Ja będę mógł Państwu relacjonować sytuację za oknem do 9:00. We're still strong. Rower damski też ma ramę, ale górna rura jest poprowadzona troszeczkę pod innym kątem, więc takie małe sprostowanie chciałbym tutaj dodać. Tak, tak, no mnie właśnie chodziło o tę górną rurę. Dziękuję za wyjaśnienie takie już dokładne, bo chodzi o wtulanie się kolarza w ramę, więc górna rura przeszkadza. Kuba Witkowski przygotował, no właśnie, warto, żeby Państwo posłuchali dość uważnie tego i zastanowili się, jaka jest Państwa sytuacja w kontekście tego, czy my się potrafimy nie nudzić, będąc pozbawieni tej całej elektroniki, wszystkiego dookoła i kiedy pozostajemy zostawieni sami sobie. Warto posłuchać. Dzień dobry panu. Co pan tutaj robi? Siedzę i odpoczywam. Ale tak zupełnie w ciszy, bez niczego? Tak jak widać. Tutaj sprawdzam oczywiście pocztę, którą mam firmową. Czyli to nie tak totalnie sam ze sobą? No niestety nie. Naukowcy amerykańscy z University of Virginia zrobili bardzo prosty test. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Posadzili osoby w równym wieku pojedynczo w pokoju, który nie miał żadnych ozdób, żadnego telewizora. Pozbawili te osoby narzędzi do pisania, książek do czytania, smartfonów, tabletów, wszystkiego. I kazali tym osobom przez pewien czas, krótki, od 6 do 15 minut, pobyć z własnymi myślami. Jak się okazało, było to bardzo trudne dla wielu tych osób. Zdarza się panu jeszcze usiąść po prostu i nic nie robić? Rzadko, coraz rzadziej właściwie. Myślę, że jest takie zjawisko. Katarzyna Growiec, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jak jedziemy pociągiem, metrem, czekamy do lekarza, tak, to widać, że rzeczywiście ludzie potrzebują tego, żeby coś się działo. No pewnie dlatego, żeby właśnie tą każdą taką chwilę, którą rzeczywiście mogliby może wykorzystać na wyciszenie się, chcą sobie zapełnić jednak bodźcami. Ludzie w kolejnym etapie badań okazało się, że mieli wybór. Mogli albo siedzieć bezczynnie, albo przeżyć porażenie prądem. Lekkie, nie jakieś takie niebezpieczne dla zdrowia, ale jednak odczuwalne jako nieprzyjemne. I duża część ludzi powiedziała, że woli to uderzenie prądem niż bezczynność. Kiedyś byłam na kilkudniowych rekolekcjach ignacjańskich. Malwina Garbacz. Przeżywa się w całkowitym milczeniu. Zostaliśmy sami ze sobą. W pokoju była szafa, łóżko, krzesło, gołe ściany. Jedyne co to były tam jakieś drobne gazetki, gdzie były wywieszone podstawowe informacje dla zakonników, no ale to już każdy pierwszego dnia po 5 godzinach milczenia to już miał przeczytane i opanowane. I no myślę, że dla osoby, dla której siedzenie i myślenie to jest marnowanie czasu, to myślę, że w pewnym momencie by mogła wpaść w szał. To nigdy nie było łatwe. Proszę pamiętać, że od tysiącleci praktyki medytacyjne, takie jak praktyki zen chociażby, wyciszania umysłu, były czymś, co było jednak trudne, czego trzeba było się uczyć, co trzeba było ćwiczyć i ćwiczyć, a się osiągnie jakiś tam poziom wyciszenia, który byłby dla nas nienaturalny, a jednak go znosimy. Nie mam problemu, żeby siedzieć tak po prostu. Na przykład ja, no jak ja tu przyjadę, popatrzę na przyrodę, popatrzę na kwitnące kwiaty, drzewa zielone, to myślę, że chcę i od razu mnie przychodzą myśli pozytywne. Ja myślę, że to może wynikać z dwóch przyczyn. Jedną jest taka przyczyna związana z naszą osobowością i z tym, że każdy człowiek ma jakiś swój pewien poziom stymulacji, przy którym on czuje się najlepiej. Drugi może być taki związany jednak z tymi nowymi technologiami, z różnymi urządzeniami, które teraz mamy, które sprawiają, że nie jesteśmy tak naprawdę nigdy sami. Nasze mózgi są tak zaprojektowane, aby wchodzić w interakcję ze światem. Cały czas tak było przez miliony lat naszej ewolucji. Musieliśmy mieć oczy i uszy szeroko otwarte, musieliśmy patrzeć na to, co się dzieje wokół, nasłuchiwać, czasami węszyć, więc bezczynność była mało premiowana, powiedzmy to w ten sposób. Na pewno to jest taka umiejętność, której można się nauczyć i którą można szkolić. Ja szczerze mówiąc, nawet ostatnio jeszcze miałam takie myśli właśnie, że coś takiego bym powtórzyła chętnie, bo no, żyjemy w takim świecie, że trudno jest o taką chwilę ciszy dla siebie. Bywał pan czasami na wsi? Tak, tak, jak najbardziej. Widział pan przed domostwami charakterystyczne ławeczki? Tak, tak. Starsze osoby siadywały na tych ławkach. Dziadkowie często zdarza im się, że tak po prostu siedzą i tak po prostu. Pewnie nie większość ludzi twierdzi, że to jest marnowanie czasu, ale nie wiem, ja zawsze się uczyłam obserwować innych ludzi, to, co mnie otacza i dla mnie to nie jest marnowanie czasu, wręcz przeciwnie. Dziadkowie na ławeczce, tak, ale jako mieszczuch powiem, że pamiętam w Warszawie jeszcze takie stałe obrazki, mianowicie głównie to panie były, że brały sobie poduszkę, otwierały okno albo lufcik, jak było chłodno, i na parapecie oparte o poduszkę obserwowały ulicę, świat, ten fragment miasta, który był widoczny. Myślę, że to też była taka próba pobycia sam na sam z miastem, nie zakłócona wówczas zresztą nie tak natrętną elektroniką, telewizorami, tabletami. Po prostu sobie te panie patrzyły, a potem pewnie wyciągały wnioski. Gasoline on the present, have yourself a blast. Me, I gotta reevaluate my mind. The wrong ways of thinking made me damn nearly go blind. Say the revolution starts right now, but as within, baby, so without. Without you, without you, without you, without you, without you. Without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you, without you. Ja byłam kiedyś na takiej medytacji, to się nazywa Vipassana. Tam ludzie przez 10 dni pozostają bez komórek, laptopów, nie mogą ze sobą rozmawiać. No praktycznie pozbawieni są kontaktu ze światem zewnętrznym. Ja to przeżyłam i pierwszy dzień, kiedy zostałam pozbawiona wszystkich tych gadżetów i kontaktu z ludźmi, to była najgorsza noc w moim życiu, ale warto było. No, ja naprawdę słucham tego i czuję się dosyć stary, bo Niemal jakby to było wczoraj. Pamiętam czasy, kiedy żeby zatelefonować, trzeba było znaleźć czynną budkę telefoniczną, bo na aparat w domu działający w Warszawie bywało, czekało się 5 lat. No i co było? Radio było i telewizor, w którym mrugał obraz. Zapraszamy do reklamy. LED TV Philips 32 cale 100 Hz za 850. LG Smart TV 47 cali 400 Hz za 2690. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1199 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30 Małgorzata Maliborska przygotowała skrót informacji. Trzeba wyjść do ludzi, apeluje do księży rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch, komentując coraz gorsze statystyki dotyczące udziału polskich katolików w mszach. I przekonuje, że żeby było lepiej, duchowni muszą wstąpić w ślady papieża Franciszka. Kardynał Bergoglio w Buenos Aires organizował kilkanaście grup ewangelizacyjnych i oni poszli wszędzie, na stadiony, na policję, do więzień, do barów, do szkół. Było ich wszędzie pełno. To potem zaczęło procentować. To jest, myślę, wyjście z problemu. W ciągu dekady 2 miliony Polaków przestało chodzić w niedzielę do kościoła. Liczba uczestników niedzielnych mszy nie sięga 40%. Od Kuby prezydent Władimir Putin rozpoczyna podróż po Ameryce Łacińskiej. Dziś w Hawanie spotka się z Fidelem i Raulem Castro i podpisze kilka umów. Jutro będzie w Argentynie, a od niedzieli w Brazylii, gdzie odbędzie się spotkanie przywódców grupy BRICS, czyli oprócz Rosji, Brazylii, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki, poświęcone planom utworzenia alternatywy dla Banku Światowego. Jeszcze przed tym spotkaniem Putin obejrzy z trybuny finałowy mecz mundialu, w którym zmierzą się Argentyna i Niemcy. I na koniec coś dla tych, którzy wybierają się do Londynu. W Narodowej Galerii Portretu można zobaczyć niewielką wystawę poświęconą wielkiej Virginii Woolf. To jedyne zachowane nagranie głosu Woolf, ale nie jedyne, co nam po niej pozostało, bo przecież przed śmiercią zdążyła zdefiniować literacki modernizm, mówi kuratorka Frances Spall. Ta niewielka w gruncie rzeczy wystawa pokazuje napięcie między dwiema stronami osobowości Woolf. Z jednych portretów spogląda na nas pełna życia i mocy, z innych przebija jej kruchość i zwątpienie. Te dwa oblicza widać też w gablotach zawierających jej listy i karty z pamiętnika, a piorunujące wrażenie robi drewniana laska. Laska, którą pisarka podpierała się podczas swojej ostatniej wędrówki ku rzece, w której się utopiła. Adam Dąbrowski, Londyn. Wystawa będzie otwarta do 26 października. W serwisie o 8 między innymi zapowiedź tego, co będzie się działo dziś w Sejmie. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kompania węglowa chce zamknąć 3 nierentowne kopalnie. To Piekary, Bielszowice i Brzeszcze. Wszystkie mają trafić do osobnej spółki restrukturyzacji kopalń, a potem mają zaprzestać wydobycia. Takie informacje z planu restrukturyzacyjnego kompanii podaje portal energetyczny wysokienapięcie.pl. Koszty wydobycia w tych zakładach przekraczają 300 zł na każdą tonę wydobytego węgla, podczas gdy w rentownych kopalniach plasuje się to wokół 200 zł. Na plan, który firma ma przedstawić do końca miesiąca, muszą jednak zgodzić się związki zawodowe, a ich akceptacja zamknięcia 3 kopalń może stać pod znakiem zapytania. Nie będzie podwyżek maksymalnych cen mieszkań w programie Mieszkanie dla Młodych. Tak uznało wczoraj Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które przedstawiło plan zmian w programie. Działa on od stycznia. Resort planuje, by za rok można było kupić mieszkanie w ramach programu nie tylko od dewelopera, ale również od spółdzielni. Do tego na dodatkowe wsparcie będą mogły liczyć rodziny wielodzietne. Dla osób posiadających trójkę lub więcej dzieci dopłata mogłaby sięgać nawet 1/4 wartości mieszkania. W pierwszym półroczu banki przyznały w ramach programu ponad 6 tysięcy kredytów. Bruksela ściga Włochów za niezapłacone kary finansowe. Powód: nadprodukcja mleka oraz woda z toksycznym arsenem. O tym Marek Lenert. Komisja Europejska upomniała się o 1 400 000 000 euro z tytułu zaległych kar za nadprodukcję mleka w latach 1995-2009. Włochy mają 2 miesiące na uregulowanie tej sumy, zanim sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Nowsza jest kwestia wody pitnej, w której znaleziono ślady arsenu. 3 razy w ciągu ostatnich 10 lat Komisja Europejska apelowała do Włoch o rozwiązanie tego problemu, lecz bezskutecznie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A na koniec sprawdzamy notowania giełdowe. Przewaga spadków. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 stracił 0,41%, w Tokio, czyli indeks Nikkei 0,56% traci, Hang Seng w dół o 0,37% to w Hongkongu, a w Szanghaju wzrosty. 0,40% zyskuje w tej chwili Shanghai Composite. Złoty bez większych zmian. Euro kosztuje 4,13 zł, dolar 3,04 zł, funt 5,20, a frank szwajcarski po 3,40. Więcej informacji ekonomicznych na stronie Gospodarka Polskie Radio. Panie Wojtku, nie jedna pogodynka mogłaby się od pana bardzo dużo nauczyć. No dziękuję bardzo za miłe słowa. To teraz się jeszcze bardziej skupię przed prognozą. Najwięcej słońca będzie na północy i północnym zachodzie. Miałem relacjonować co za oknem, u nas za oknem zachmurzyło się. No i właśnie, bo zachmurzy się i popada w kraju, a na południu możliwe nawet gwałtowne burze. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura. Ojej. Przestraszyłem się, bo mi napisali dużo bardzo skomplikowanych nazw miejscowości. No ale będę próbował. Dąbrowa Białostocka 20 stopni. Głogów Małopolski i Międzyrzec Podlaski 21. Dałem radę, z Międzyrzecem czasem jest kłopot, bo się język plącze, ale już 2 razy powiedziałem Międzyrzec, 3 razy prawidłowo. W Janowie Lubelskim i Ostrowcu Świętokrzyskim 22, Rawa Mazowiecka, Piotrów Trybunalski i Starogard Gdański 23. Wszystko jest czyjeś w tych miejscowościach. Zapłowice są śląskie, tam 24, a Liczbark oczywiście warmiński, też 24. Solec Kujawski, Międzyrzecz Wielkopolski. Zwrócą państwo uwagę, że jest różnica. Międzyrzecz Podlaski i Międzyrzecz Wielkopolski. Ja dokonuję cudów dykcyjnych. Tam 25, a w Stargardzie Szczecińskim 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Po opalaniu zregeneruj skórę preparatami Ivostin Solecrin Post, a poczujesz przyjemne uczucie nawilżenia i ochłodzenia. Proszę państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. chciałabym prosić o taką informację. Czy dach na Narodowym otwarty, czy zamknięty w tej chwili i na koncert? Nie jest to informacja w 100%, no bo ja tego nie wiem z pierwszej ręki, ale z jakiej ręki wiem? Zosia Kruszewska, realizator audycji, powiedziała, że usłyszała gdzie indziej wiadomość, że z uwagi na skargi obywateli mieszkających w pobliżu Stadionu Narodowego w związku z hałasem, dach będzie zaciągnięty, zamknięty. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, bo jeśli będzie gorąco, parno, to czy ta klimatyzacja wytrzyma przy tłumie ludzi tam, no ale taką wiadomość otrzymałem i przekazuję ją tak, jak dostałem, a wszystko się okaże na miejscu. Za ile? Za 12 z kawałkiem. 8. Siedemnaście z kawałkiem. Turned off my radio, I turned it off for good. The music that the jock played didn't move me like it should. I need to hear Big Bill's bass and Scotty on guitar, and good old DJ Snare shake the speakers in my car. But let me tell you, Jack, we need Elvis back. Oh, ring up Doctor Who, make a call to Captain Kirk. Find me someone now to make time travel work. I'll call up Big JC, his father and the ghost. Tell him music's dead is what we need the most. Make sure you tell him, Jack, we need Elvis back. Oh, give me love, be tender, oh, baby, let's play house. The king of cats still shines, oh, what is now a mouse? Find a way, find it now, make sure you tell him, Jack. Into hell. Well, cool has turned so cold, it doesn't work for me. I need to hear some rock and roll in a place it's meant to be. So let me tell you, Jack, we need Elvis back. Oh, give me love, me tender, oh, baby, let's play house. The king of cats still shines over what is now a mouse. Find a way, find it now, make sure you tell him, Jack. Żeby się nie pomylić, tylko za 14 minut. Teraz mamy 8 i... Trójkowy znak jakości. Michał Nogaś, ale wcale nie z Warszawy, halo? Dzień dobry, panie Wojtku, witam państwa. Znów z nadmorza, jak przed tygodniem, by być precyzyjnym, to tydzień temu z nad Zatoki, a dzisiaj z nad pełnego, otwartego, pięknego, jak wiadomo, polskiego Bałtyku, ciepłego. I zanim o naszej dzisiejszej książce, to słów kilka o powodach moich kolegów i mojej obecności tutaj w Darłowie. Jesteśmy w mieście królewskim, w powiecie sławieńskim, gdzie od wczoraj trwa, a potrwa do niedzieli, Festiwal Media i Sztuka. Jutro my, program trzeci, mamy tutaj swój dzień, ale już dziś pierwsze spotkania i audycje z Darłowa, lista przebojów, m.in. muzyczna poczta UKF. polecamy więc i polecamy się Państwu. A teraz o naszej książce. Coś specjalnego dziś. Ważne, mądre, piękne i przejmujące. Przede wszystkim zdjęcia, bo dziś będzie o albumie, który powstawał 2 lata i jest efektem kilkudziesięciu spotkań autora z bohaterami zdjęć. Ten album leży przed Panem i z tego co wiem, w tej chwili to Pan ma już go w swoich rękach. Czy Pan to potwierdza? Teraz jeszcze nie mam w rękach, teraz zaczynam mieć w rękach, już mam w rękach. To może Pan otworzyć i powoli oglądać, a zdjęcia z tegoż albumu można już zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. Polecam, za chwilę także będą te zdjęcia na naszych stronach. A polecam, bo są piękne te fotografie i można słuchać, a przy okazji oglądać. I teraz, kto jest kim w tej opowieści naszej dzisiejszej? Autorem zdjęć, autorem książki jest 31-letni Adam Lach. Zauważany już nie tylko w Polsce fotograf, laureat tegorocznego stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jego zdjęcia publikowały najważniejsze tytuły prasowe, te światowe także, m.in. Le Monde, Die Zeit czy The New York Times. Ale nie tylko pan Adam jest osobą, która doprowadziła, przyczyniła się do powstania tej książki, którą pan trzyma w dłoniach. Jeszcze 2 osoby trzeba wymienić. To Katarzyna Dybowska i Dariusz Koźlenko, współautorzy wywiadów z bohaterami książki, osobami, które pan Adam fotografował przez te 2 lata. Wypowiedzi, rozmowy pojawiają się między zdjęciami w tej książce na kolejnych stronach. Pan to może chyba potwierdzić, bo słyszę, że pan szeleści już. Tak, panie Michale, tak, potwierdzam, szeleszczę i potwierdzam. To jest książka o piętnie, o ukłuciu, bo to właśnie w języku greckim oznacza jej tytuł, czyli stigma. Opowieść o pochodzących z Rumunii i tu nie wiem, jakiego słowa używać, czy cyganach, czy Romach, bo przed rokiem przy okazji książki Angeliki Kuźniak o papuszy mówiliśmy o tym, że cyganie nie znoszą tego drugiego określenia, że są po prostu cyganami i tego słowa, proszą o używanie tego słowa. W każdym razie jest to opowieść o rodzinie, która zamieszkała we Wrocławiu, na psim polu, na koczowisku, na obrzeżach, na peryferiach miasta, na terenie, no sam nie wiem jak go nazwać, wyklętym, przeklętym, niezauważanym, zapomnianym. Ruszyli z Rumunii do lepszego świata i tam właśnie na tym koczowisku na obrzeżach Wrocławia się zatrzymali. 60 osób, społeczność, wielka rodzina, którą etapami poznawał Adam Lach. Ludzie odrzuceni w zderzeniu z wielkim światem, bo i 2 światy pokazują te zdjęcia i te rozmowy. Pierwszy to jest ten intymny ich własny świat, mało przez nas znany, całkowicie albo częściowo niezrozumiały. I drugi nasz świat, świat, który pędzi, świat, w którym cyganie, Romowie kojarzą się przede wszystkim z żebractwem, brudem, domkami się rozpadającymi, nierzadko z taborami i ogniskami, chociaż taborów i ognisk już od lat nikt w Polsce nie widział. Świat, w którym takie koczowisko jest nie lada problemem, no nie wiadomo, co z nim zrobić. Czy wymaga tymczasowego rozwiązania, czy ostatecznego trzeba zniszczyć, wyrzucić tych ludzi z tego terenu. No i pytanie, w imię czego? Czy w imię problemów mieszkańców koczowiska, czy w imię wyczyszczenia terenu i tego, żeby było estetycznie? Problem jest na pewno bardziej złożony, niż nam się wydaje i być może lektura tej książki, oglądanie zdjęć pozwoli znaleźć odpowiedź na przynajmniej kilka pytań. I teraz mam niespodziankę, panie Wojtku, bo to się nigdy wcześniej nie zdarzyło w czasie naszych spotkań. Otóż przyznaję się, że na tę książkę trafiłem dzięki człowiekowi, który ma duże pojęcie o fotografii, jest osobą społecznie bardzo wrażliwą i to ta właśnie osoba przyniosła mi do redakcji tę książkę i powiedziała, trzeba zobaczyć, przeczytać, obejrzeć. Tą osobą jest znakomicie znany naszym słuchaczom, wielokrotny bohater naszego odcinka piątkowego, Filip Springer. I tak się składa, że Filip Springer jest także ze mną w tej chwili w Darłowie. Dzień dobry. Dzień dobry, akurat przechodziłem w pobliżu. I usiadłem. No, dzień dobry. Filip, dzień dobry. To może powiedzmy, dlaczego ta książka tobie wydaje się ważna? Co pokazują te zdjęcia? Jaki to jest problem? Powiedzmy też o wartości tych zdjęć. Ta książka jest ważna z kilku powodów. Ten pierwszy to jest oczywiście temat, który z jednej strony wydaje się dosyć oczywisty i banalny i każdy, kto myśli o fotografii, to rozglądając się za tematem prędzej czy później wpadnie na taki pomysł, że może o Romach, może o cyganach, bo w moim mieście są i może trzeba to zrobić. I bardzo często tego typu materiały kończą się po chwili i zupełnie nic nie mówią poza tymi kliszami, które już i tak znamy i są one sfotografowane lepiej lub gorzej. Natomiast Adam Lach spędził tam kawał życia i widać trud włożony w to, żeby tych ludzi poznać, żeby zbliżyć się do nich. Widać ten dostęp, jaki on uzyskał dzięki temu, że on po prostu się chciał dowiedzieć. W tej książce zarówno w zdjęciach, jak i w tekstach Kasi Dybowskiej i Dariusza Koźlenki widać, że oni się po prostu chcą dowiedzieć. Oni niczego nie próbują udowadniać, niczego potwierdzać. Oni po prostu chcą zobaczyć, jak jest. I w warstwie fotograficznej ta książka jest absolutnie fantastyczna, ponieważ ona jest zachwycająca estetycznie. I to jest zawsze ryzykowna sytuacja w momencie, w którym fotografujemy biedę, bo to jest taka estetyzacja biedy. I dosyć... Jak to pokazać? Właśnie. Tak? I Adam Lach robi to bardzo mądrze, ponieważ Adam Lach fotografuje to w piękny sposób i my się dajemy uwieść tym zdjęciom. One są piękne, mają piękne kolory, pięknie są tam kadry. Nie ma tam zdjęć epatujących, takich bardzo reporterskich. Jest to dosyć spokojnie zrobione. I my się dajemy temu uwieść, bo i Adam Lach, i my tutaj jak siedzimy, pewnie wiemy, że właśnie trzeba takiego zabiegu, żeby ludzi zainteresować Romami. I my nagle zachwystujemy się tą książką, mówimy, Boże, jaka piękna. I nagle zaczynamy ją czytać i dostrzegamy, że to wcale nie jest piękna historia. Znaczy, ona jest wspaniała dla reportera, ale to jest smutna historia tak naprawdę. I z drugiej strony ta książka jest ważna, ponieważ... teksta. Oni w ogóle, i autor zdjęć, i autorzy tekstów ukryli się. Ich tam nie widać. Oni po prostu są uchem, są przekaźnikiem. I to jest w tym rozumieniu taki bardzo świetnie pojęty dokument, w którym nie ma ego autorów, tylko jest po prostu... Jesteśmy przekaźnikami, mamy talent i używamy go, żeby opowiedzieć historię. Jesteśmy na tym koczowisku na Psim Polu we Wrocławiu i Adam Lach i jego koledzy, koleżanka i kolega słuchają opowieści cyganów, Romów. I na przykład, kiedy otworzymy tę książkę, to możemy przeczytać przepis, jak zbudować barak. Tak. W Polsce budujesz barak w jeden dzień. Tutaj na śmietnikach można znaleźć dużo materiałów. Na początku musisz wyrównać ziemię piaskiem, później wbijasz dwa słupy po przeciwnych stronach i kładziesz na te słupy belkę. Potem bierzesz stare drzwi i robisz z nich ściany. Z czterech drzwi zrobisz jedną ścianę. Do przedniej ściany musisz wsadzić okno, potem drzwi wejściowe i drugie okno jako dach. 8 drzwi kładziesz, na to folię, później dywan, znów folię i na końcu linoleum, żeby nie padało. I to już jest dom. I każdy reporter, który słyszy zdanie bohatera, który mówi, że buduje dom z drzwi, jakże to jest symboliczne, to dostaje dygotów i mu się kolana trzęsą, że ma takie mięcho. A oni to zostawiają, oni nie idą dalej, nie obudowują tego żadną opowieścią, tylko zostawiają to takie jak jest, bo oni po prostu tylko słuchają i robią zdjęcie. I to jest fantastyczne, że oni tak bardzo umieli schować te wszystkie swoje pokusy zrobienia czegoś więcej niż po prostu pokazania tego. Książka jest pięknie wydana, no przejmująca, jak już mówiłem. Niewiele tekstu, dużo zdjęć, które właściwie opowiadają całą tę historię. Bardzo intymną opowieść o rodzinie, która musi się zderzyć z tym światem, w którym są wykluczeni. No właśnie, to może jeszcze to pytanie. Kto jest tak naprawdę wykluczony w tej historii? Ja myślę, że jednak ci Romowie, to znaczy to, że oni tak desperacko klecą te wszystkie pojęcia, którymi my też operujemy, że tam jest, że jest miłość, że jest rodzina, że jest dobro, zło, tradycja i tak dalej. Oni to klecą z tego, co mogą znaleźć i to jest ujmujące, bo oni ciągle mają problem z tym kleceniem, przez to, że są wykluczeni. Stigma, książka Adama Lacha z tekstami autorstwa Katarzyny Dybowskiej i Dariusza Koźlenko. Książka, jeszcze jedna ważna informacja, nie ukazała się nakładem żadnego dużego wydawnictwa. To jest, no brzydkie angielskie słowo, ale polskiego chyba jeszcze nie ma, self-publishing, czyli sami to wydali. Książka droga. Na naszej stronie można znaleźć informacje, gdzie jej szukać w sieci. Mamy dziś dwa egzemplarze dla Państwa i rozdamy SMS-em 71335, 71335, ale proszę nas przekonać. My już z Filipem dziękujemy. O 10.20 kolejny duet z Darłowa, Michał Olszański i Stanisław Tym. Pozdrawiamy z nadmorza u nas, panie Wojtku, za 4,5 minuty 8. No, to jest wasz czas. U nas jest o 2 sekundy wcześniej. Dziękuję. Michał Nogaś. Trójkowy znak jakości. This house is being haunted, I know. It must know you don't live here anymore. There's a darkness around here, and nothing works anymore. This house is being haunted, I know. The doorknob keeps turning like you're coming home. I kept the fire burning, but it's so cold, baby. And I try to sleep, but it's another no-go. Now I'm being haunted, Lord, I know. Where you been hiding? Well, I've been hiding too. Cause there's a darkness around here, cause all that light was you. and I can't get you back, baby. Best I can do is tell you for the last time, love, that I miss you. There's leaks in the roof and cracks in the floor. Dark clouds all around and your roses won't grow, babe. And I call up for you, but you're long gone. This house is being haunted, Lord, I know. There's a window won't open and a wind that moans. Dark clouds all around and your roses won't grow. And the storm that keeps blowing, oh, don't. It must know you don't live here anymore. Where you been hiding? See, I've been hiding too. Cause there's a darkness around here. Cause all that light was you. And I can't get you back, babe. Best I can do is tell you for the last time, love, that I miss you. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3 i Windows 8 za 1899 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Nokia XL, Dual SIM, wyświetlacz 5 cali, dwurdzeniowy procesor za 599 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim, piątek, 11 lipca, minęła 8. Serwis Trójki. Teraz będzie Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Wynik głosowań przesądzony, ale pytań wokół całe mnóstwo. Na przykład takie. Czy prawdą jest, że w zamian za poparcie i obronienie konkretnie ministra Sienkiewicza, Polskie Stronnictwo Ludowe dostanie stanowisko wiceszefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Napięcie na linii Izrael-Hamas coraz większe i coraz więcej ofiar. Jest ich już około 100. W tym serwisie też o tym, kto zajmie się konfliktem między Polakami a Romami w Andrychowie. Seria sejmowych głosowań rusza tuż po 9:00. Najpierw nad prawem o szkolnictwie wyższym, potem nad zmianą ustawy o bateriach i akumulatorach i następnie nad tym, co budzi najwięcej emocji. To wnioski PiSu o odwołanie rządu i szefa MSW, choć w tej sprawie właściwie już teraz wszystko jest jasne. Bez poparcia PSL-u te wnioski nie mają szans, a to nierealne. Cały klub zachowa jednolitość, nie będziemy się wpisywać w obce scenariusze. Tak wczoraj po spotkaniu klubu ludowców z szefem MSW zapewniał poseł Eugeniusz Kłopotek. Wcześniej politycy stronnictwa wielokrotnie mówili, że Bartłomiej Sienkiewicz na stanowisku ministra spraw wewnętrznych im nie odpowiada. W związku z tym SLD zarzuca PSL-owi kierowanie się polityczną korupcją. Rzecznik Sojuszu Dariusz Joński pyta, co ludowcy dostaną w zamian za poparcie skompromitowanego ministra. Czy prawdą jest, że w zamian za poparcie i obronienie konkretnie ministra Sienkiewicza Polskie Stronnictwo Ludowe dostanie stanowisko wiceszefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? I drugie pytanie dotyczy uboju rytualnego. Czy prawdą jest, że Polskie Stronnictwo Ludowe obroni w głosowaniu ministra Sienkiewicza w zamian za to, że Platforma Obywatelska poprze ustawę o uboju rytualnym? PSL zarzutom tym zaprzecza. Wcześniej pojawiła się również informacja, że ludowcy dostaną stanowisko wiceprezesa NIK-u. Te doniesienia zdementowała Najwyższa Izba Kontroli. Wniosek PiS-u o odwołanie ministra Sienkiewicza poprze cała opozycja, natomiast w sprawie wotum nieufności dla rządu SLD i Twój Ruch wstrzymają się od głosu. Coraz więcej ofiar w nowym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Szacuje się, że w ostatnich dniach zginęło już około 100 Palestyńczyków, w tym ponad 20 dzieci. Nocą izraelskie lotnictwo znów zaatakowało Strefę Gazy. Śmierć poniosło 6 osób. Jak podaje armia, celem był dom jednego z bojowników Hamasu. Radykałowie z tej organizacji natomiast wciąż prowadzą